Nawracanie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 maja. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kolejne deszcze zapowiadają na południu Polski synoptycy, a sytuacja już jest trudna. Wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch, świadkiem Komisji Śledczej do spraw VAT-u. Kilkuset policjantów uderzyło w jednym momencie w kilku krajach. Rozbili gang handlarzy narkotyków. Alarmy przeciwpowodziowe w 4 gminach na Podkarpaciu. Ogłoszono je w związku z intensywnym deszczem. W Małopolsce, w powiecie dąbrowskim, 31 osób musiało w nocy uciekać z domów, bo wylała rzeka Breń. Obowiązuje tam alarm przeciwpowodziowy. W Małopolsce, na Podkarpaciu i w województwie świętokrzyskim może dziś też mocno padać. W całym kraju możliwe burze. Od wczoraj strażacy usuwają skutki deszczu i silnego wiatru. Tylko wczoraj strażacy musieli interweniować łącznie 1150 razy. W akcjach brało udział około 6 tysięcy mundurowych, informuje starszy brygadier Paweł Frontczak. Główne działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które tarasowały wiele ulic dróg, a także szlaków kolejowych. Szczególnie poważna była wczoraj sytuacja w gminie Wojciechów, nad którą przeszła trąba powietrzna. W miejscowościach Palkije i Stasin zniszczonych jest 87 budynków, w tym 26 mieszkalnych, mówi wójt gminy Artur Makowski. No dzisiaj będziemy dalej szacować straty. No i służby dalej będą działać. W powiatach jasielskim i dębickim obowiązuje stan pogotowia przeciwpowodziowego. W całym kraju możliwe są dziś kolejne burze, szczególnie na terenie południowego wschodu. Paweł Frontczak apeluje do mieszkańców, by odpowiednio się przygotowali. Przed wyjściem do domu powinniśmy usunąć wszelkiego rodzaju przedmioty, które mogą znajdować się na parapetach i balkonach. W wyniku burz dotąd jedna osoba została ranna, nikt nie zginął. Karol Surówka, Polskie Radio. Spotkania w Ministerstwie Finansów w sprawie reform podatkowych były nieformalne. Uczestniczyli w nich lobbyści bankowi czy posłowie opozycji, zeznała Elżbieta Chojna-Duch. Była wiceminister finansów opowiada o kulisach prac nad przepisami z pierwszej kadencji rządów PO-PSL. Przesłuchuje ją Sejmowa Komisja do spraw wyłudzeń VAT-u i akcyzy. Na miejscu jest Michał Fedusio. Witaj, Michale. Dzień dobry. Z kim członkowie resortu konsultowali propozycje przepisów? Chodziło tutaj o pierwsze 3 lata rządów ówczesnej koalicji rządzącej, a wpływ na projekt reform według zeznań Elżbiety Chojny-Duch miała wówczas grupa osób spoza Ministerstwa Finansów. Projekt nie był jeszcze przedstawiany na posiedzeniach rządu, ale jego założenia omawiał już między innymi ówczesny szef kancelarii premiera. Do tego był lider ruchu Palikota czy ówczesna doradca ministra finansów do spraw społecznych, zeznała świadek. Dwustronne spotkanie pana ministra Nowaka wraz z osobami, które towarzyszyły mu. Dołączył też pan poseł Palikot. Pani Renata Heider w kilku spotkaniach również uczestniczyła. Były to dwustronne ustalenia. Nie było to sformalizowane i odbywało się to poza wszelkimi moim zdaniem procedurami. Elżbieta Chojna-Duch była wiceministrem finansów do 2010 roku, a po południu Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u przesłucha jeszcze jednego świadka. Chodzi o Halinę Pupacz, prezes Zarządu Polskiej Izby Paliw Płynnych. Michał Fedusio, dziękuję za relację. Rozbity gang narkotykowy. Wpadło ponad 20 przestępców. Policjanci zabezpieczyli też pieniądze, sztabki złota i diamenty. W akcji brało udział 450 funkcjonariuszy z Polski, Litwy, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Zatrzymano 22 osoby, obywateli Polski, Litwy i Estonii, w tym także podejrzanego o kierowanie procederem 48-letniego obywatela Litwy. Zabezpieczono również blisko 8 milionów euro, głównie w gotówce, sztabkach złota, biżuterii i diamentach. Jak informuje Iwona Jurkiewicz z CBŚP, grupa zajmowała się handlem narkotykami, przemytem papierosów i praniem brudnych pieniędzy. Przemyciła m.in. 2 tony kokainy z Kolumbii do Rumunii. Stamtąd narkotyki trafiły do innych europejskich krajów. Polska część gangu zajmowała się wprowadzaniem do obiegu pieniędzy pochodzących ze sprzedaży narkotyków. Ogromne ilości pieniędzy były transportowane z Wielkiej Brytanii do Polski, a stąd między innymi przez Holandię do innych państw, na przykład Kolumbii. Pieniądze pochodziły przede wszystkim z przestępstw narkotykowych. Na terenie Polski policjanci zatrzymali 9 osób. Stany Zjednoczone nie chcą wojny z Iranem, zapewnia szef Pentagonu. Patrick Shanahan zapewnia podczas przesłuchań w Kongresie, że działania administracji prezydenta zapobiegły atakowi na wojska amerykańskie.

find some lower thinking if I'm gonna stick around. I'm not going anywhere. Who do I think I'm kidding? I'm still standing in the same place where you left me standing. I am easy. To the skies, an academy of lies. You never were much of a New Yorker, it wasn't in your eyes. If you ever come around this way again, you'll see me standing in the sunlight in the middle of the street. I am easy. Nasza płyta tygodnia. Oj, bardzo Państwo narzekają na pogodę dzisiaj w całym kraju. Sprawdźmy, co za granicą. Emigracja trzyma się mocno. Moc pozdrowień z pochmurnej Irlandii. No tak, w Irlandii też chmury. To napisał pan Jakub. Jest 13 minut po 10. Przodownicy lektury. I oczywiście Mariusz Cieślik. Naszym gościem jest dziś Łukasz Orbitowski, autor powieści Kult. To jest książka o historii chyba nieco zapomnianej już, o cudzie w Oławie, o objawieniach maryjnych w latach 80. w miejscowości pod Wrocławiem. Jak ty wpadłeś na trop tej historii? To jest historia osobista. Po prostu mam od ćwierćwieku prawie związki przyjacielskie z Oławą i bywam w tym mieście przynajmniej 3-4 razy do roku. I także załapałem się na opowieści o Domańskim w czasach, kiedy on żył i odnosił swoje największe sukcesy, bo jego jak gdyby apogeum mocy przypada właśnie na połowę lat 90. minionego wieku. Aż pewnego dnia, jakieś 2 lata temu, sobie pomyślałem, że może bym sobie przeczytał książkę o tych objawieniach. I okazało się, że tej książki nie ma. No to ten temat leży, ktoś musi go wziąć. To czemu nie ja? I wziąłem. Jak blisko jest opisana przez ciebie historia tych wydarzeń z lat 80. i 90.? Istnieją dwie główne różnice. Mój bohater, ten wizjonek, Heniek, on się bardzo różni od Domańskiego. Bo Domański był, owszem, poczciwiną, ale zdolną do samodzielnego życia w rodzinie. Miał żonę, miał dzieci, chodził do pracy. Mój Heniuk jest takim bożym głupcem, wymaga opieki. I to jest jedna zasadnicza różnica, a druga wyraża się w skondensowaniu wydarzeń, bo główną osią fabularną są objawienia, szykany przez milicję w latach 80. i budowa sanktuarium w latach 90. i późniejszy upadek. Działalność pana Domańskiego trwała prawie 20 lat. Od 83 roku do 2002, kiedy umarł. A u mnie to się wszystko kończy w lecie powodzi. W 97 roku. Tak, co jak gdyby zrobił z przyczyn czysto dramaturgicznych. Ta książka jednak jest fikcją literacką, a nie reportażem. Ale to, co opisujesz, to właściwie się tam wydarzyło. To znaczy, pan Kazimierz Domański pewnego pięknego dnia ujrzał Matkę Boską w swoim domku na działce pracowniczej. Właściwie przed domkiem. W tej altance jest taki przedsionek, gdzie jest ławeczka i tam stała ta Matka Boża, ta postać. Przynajmniej tak twierdzi pan Domański. I potem była cała seria objawień i w pewnym momencie zaczęły tam zjeżdżać setki, potem tysiące, a potem dziesiątki tysięcy ludzi, tak? Tak, to prawda. I finałem tego było zbudowanie takiego sanktuarium, które tam, jak rozumiem, do tej pory jest. Ono ciągle stoi i każdy może pojechać tam je zobaczyć. Co w tym jest niezwykłego, bo mówimy o ogromnym kompleksie religijnym z budynkiem kościoła, z osobną kaplicą, z domem pielgrzyma, z plebanią, z garażami, z jakimś tam jeszcze budynkiem, w którym miała być drukarnia, czy też klasztor. Są osobne kible. To wszystko w ogóle otoczone dużym parkiem, pełnym rzeźb. To jest ogromna parcela służąca jak gdyby życiu duchowemu. Kościół z przyległościami, który został wybudowany poza kościołem. To znaczy Domański, kiedy, i tak to jest w mojej książce, kiedy Domański to wszystko budował, to czynił to niejako jako osoba prywatna. Nie chciał opuszczać kościoła, ale kościół się od niego dystansował. Jak gdyby nie klepnął mu tych objawień i dystansował się od tego, co dzieje się w świątyni. Także mamy do czynienia z ogromnym budynkiem sakralnym, od początku do końca wzniesionym przez dysydenta religijnego. No ale w końcu chyba Kościół, jak rozumiem, zaakceptował to miejsce, natomiast już jakby niekoniecznie objawienia, bo z objawieniami w ogóle jest zawsze problem, bo do tych objawień w latach 80. w Polsce było sporo. Chyba te należały do tych najgłośniejszych. Nawet ówczesny komunistyczny dyktator Wojciech Jaruzelski o nich mówił w jednym ze swoich przemówień. Tak, i Beata Szydło pisała. Beata Szydło jako etnograf. Ale jak gdyby moja książka jest jedynym miejscem, w którym te dwie postacie, czyli Jaruzelski i Szydło, mogą się spotkać na jednej stronie. Ale jednocześnie mam wrażenie, że ciebie ta religijność, mimo że jak rozumiem, sam nie jesteś człowiekiem religijnym, zafascynowała. Wiesz co, no bo fascynuje nas bardzo często to, co nas nie dotyczy. Dla mnie sam akt wiary i życia duchowego, na przykład w obrębie Kościoła katolickiego, jest czymś dziwnym i niepojętym. Bo to jest akt wiary, a nie akt rozumowy. Tak, na tym polega ten problem. Ale moja wyobraźnia tak daleko nie sięga. A kiedy stykam się z czymś, co jest jeszcze krok dalej, z czymś, co, wiesz, z tym poszukiwaniem, które się wyraża w potrzebie bliskości cudu, bo ci pielgrzymi, ci Jeremiasze, ja ich tak nazywam, którzy dążą do kontaktu z wizjonerem, oni potrzebują, żeby cały czas działy się rzeczy nadnaturalne. To znaczy, że oczekują No przede wszystkim, że przez wizjonera przemówi Bóg, bóstwo. I to jest na pewno cud, no bo... Tak, ale wiesz, to nie jest, za tym idą inne cuda, bo za tym idzie cud uzdrowień. I to jest autentyczny przykład, że natrafiłem na świadectwo człowieka, który zobaczył, jak Jezus wychodzi z tłumu, Jezus wszedł w niego i ten facet znalazł się w środku w Jezusie. Jakby... No i są też świadectwa uzdrowień, tak. Świadectwa objawień. I to jest strasznie mocne, jak czytasz takie rzeczy. No to teraz możemy... I to mnie zaczęło tak kręcić. To możemy powiedzieć. Wiesz? Jedni wierzą w cuda, drudzy nie wierzą w cuda, ale na pewno to świadectwo cudu, które, czy też tych objawień i tego, jak to zostało opisane w książce Łukasza Orbitowskiego, warte jest uwagi. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był autor książki Kult. Znakomicie brzmi najnowszy album Chemical Brothers. Zwłaszcza ta wersja winylowa jest po prostu cudowna. Ponieważ państwo narzekają dzisiaj bardzo na pogodę, że słońca nie ma, że pada, że pochmurno i to właściwie z całej Polski takie meldunki dochodzą, pomyślałem, żeby coś bardzo słonecznego. No jak słodecznie, no to oczywiście Jamajka. Jak Jamajka, to oczywiście nasz kolega Michał Olszański, który jest wielkim fanem muzyki reggae. I przyniosłem płytę dość niezwykłą, mianowicie album, gdzie cały krążek Thriller Michaela Jacksona jest zrobiony w wersji reggae. Posłuchajmy. No i proszę, dostałem już nagany z wpisaniem do akt. Jakie chmury w całej Polsce? W Białymstoku cieplutko i świeci słoneczko. Można, można. Jest 10:30 w studiu Marek Niedźwiecki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dziś smutna, druga rocznica odejścia Zbyszka Wodeckiego. Ja nawet powiem ci, że boję się użyć słowa śmierci, bo on po prostu gdzieś tam nas jakby opuścił na chwilę, takie mam czasami wrażenie. A ja w takich wypadkach też stosuję takie wypieranie, że myślę sobie, no na razie go nie spotykam, bo nie ma okazji, ale może kiedyś. Dzisiaj ładny telefon był tuż przed końcem audycji, zapraszamy do trójki, kiedy słuchacz napisał właśnie, że odnosi wrażenie, jakby to było miesiąc czy dwa miesiące temu, a nie dwa lata. I też mam takie podobne odczucia. Dwa lata, no cóż, no ale na koniec los mu zgotował niesamowitą niespodziankę w postaci platynowej płyty, o której pewnie wszyscy dzisiaj będą wspominali, to ja chciałem wspomnieć płytę z 2010 roku. Chyba najbardziej niedocenioną jego płytę, bo to był taki, miał być taki wielki powrót. Jan Wołek napisał piękne teksty, bardzo mądre, porządne. Płyta nosiła tytuł Platynowa. Nomen omen, następna płyta była platynowa rzeczywiście. 2010 rok i myślę, że Zbyszek w tych piosenkach chciał nam przekazać bardzo, bardzo ważne i poważne tematy. Pomyślałem, że sięgniemy na początek po ten album. Możemy? Tak, proszę uprzejmie. Ziemi Gwerard zazeżera, oręż dziadzia oficera, szabla smętnie w pochwie drzemie, wspominając dawne plemię. Hand granaty, dar od taty, zawinięte pięknie w szmaty, marzą leżąc na podeście, żeby się rozerwać wreszcie. Masz gotowość i masz wolę, żeby jutro ruszyć w pole i przywalić siłą gromu, tylko w mordę nie ma komu. Ludzie, wielka trwoga, trzeba nam wyznaczyć wroga, bo inaczej, panie, pany, same się powyżynamy. Droga, ludzie, wielka trwoga, trzeba nam wyznaczyć wroga. Wszędzie miłość i euforia, nikt nikogo nie opluje, tylko cienkiem negocjuje. Jakieś kurde konsensusy, interesy robią rusy. Drepcze szwab przyjaźni mostem, już mu przeszło drank na kosten. Czasem jakiś Osetyńczyk wyjmie z szopy karabinczyk, a świat robi się na bóstwo, wszędzie ruja i poróbstwo. Ludzie, wielka trwoga, trzeba nam wyznaczyć wroga, bo inaczej, panie, pany, same się powyżynamy. Droga, ludzie, wielka trwoga, trzeba nam wyznaczyć wroga. Marszałkowską naród składa z wielką troską apel, niech się w Sejmie ziści podkomisja nienawiści. Lecz nim dali to pod głosy, już targali się za włosy, więc chwilowo rada w radę ustalili my z sąsiadem, że od środy on mi wrogiem, do soboty ja mu mogę, a w niedzielę jak w niedzielę spotykamy się w kościele. Ludzie, wielka trwoga, trzeba nam wyznaczyć wroga, bo inaczej, panie, pany, sam. Boga, trzeba nam wyznaczyć wroga, bo inaczej, Panie, Pany, same się powyżej damy. Droga, ludzie, wielka droga, trzeba nam wyznaczyć wroga. W trakcie tej piosenki przypomniałem sobie mnóstwo anegdot związanych z postacią Zbyszka, jego koncerty, w których mogłem zobaczyć naprawdę kilkanaście. Jego udział w festiwalu Cały Kazio w Polanicy Zdrój. I w ogóle jakoś tak przemknął mi dosyć szybko. Był mądrym człowiekiem. Był mądrym i bardzo inteligentnym człowiekiem. Ja zawsze lubiłem się spotykać z nim, bo rozmowa z nim była bardzo ciekawym doznaniem. Miał świetne poczucie humoru, które mi odpowiadało. I taką krakowską Kinderstube jeszcze. Tak. I pamiętam, że ostatni raz spotkałem Zbyszka na Złotych Mikrofonach Polskiego Radia, gdzie śpiewał tylko jedną piosenkę i to na początek, bo zaraz potem leciał gdzieś dalej. On był taki, że rzeczywiście przemierzał Polskę wzdłuż i wszerz samochodem. Ale ostatnie spotkanie antenowe, to pamiętam w Tonacji Plus, to były takie programy godzinne w telewizji, gdzie rozmawiałem z artystami, oni przedstawiali swoje wideoklipy, swoje ulubione wideoklipy. I on to i wtedy mi opowiedział, potem słyszałem, że on to opowiadał też w wielu innych miejscach, taką jedną anegdotkę, nie wiem, czy ją znasz, czy państwo znają. Mówi tak, wiesz co, mam takie jedno marzenie. Jadę sobie w Nowym Jorku, przejeżdżam Broadwayem obok Radio City Music Hall, a tam jest napisany wielki plakat, Zbigniew Wodecki, koncerty 16, 18, 20, sprzedane. To było takiego marzenia, ale powiem ci, że on był cały czas bardzo otwarty również na jakby nowe doświadczenia, lubił się uczyć. I pamiętam, że kiedy Witek Michalak z Alkopoligami zadzwonił do mnie i mówi, słuchaj, robimy taki projekt albo inaczej, kiedy gwiazdy, legendy naszej piosenki będą wykonywały utwory naszych znanych raperów i chcielibyśmy zaprosić między innymi panią Ewę Bem, panią Krysię Prońko, pana Zbyszka Wodeckiego. Ja mówię, no dobrze, no to mogę porozmawiać ze Zbyszkiem. Zadzwoniłem do Zbyszka, ja mówię, słuchaj, zaśpiewałbyś piosenkę, utwór rapera, a on mówi, jeszcze nie rapowałem, ale mogę spróbować. Ja mówię, nie, właśnie nie trzeba rapować, tylko trzeba zaśpiewać. Mówi, a czyją piosenkę? Ja mówię, Pej. Nie, no proszę cię, ja mam śpiewać piosenki Pej. Ja mówię, tak, ale będzie odpowiednia aranżacja, tam sobie teksty będziesz mógł pozmieniać. I rzeczywiście tekst został troszkę zmieniony. No i posłuchajmy, co z tego wyszło. Patrzyłem na tych, którzy się wybili, bez przerwy śledziłem, jak zyskują nowe siły. Underground to ekonomiczne przyczyny, nieporadność promotorów, wolę czyny. Jesteśmy od gadek, od podkładów, od koncertu, od studyjnych zmagań, słownych eksperymentów. Czy zachodnie, nowe dziś tworzymy, trudności przeskoczymy i do reszty dołączymy. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic. Rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć i nie zmienia się nic. nie jeden zapyta, po co ta kolejna płyta? Dla kasy chcesz się sprawdzić, z pierwszych stron gazet nie znika. To, co było marzeniami, stało się rzeczywistością. Wydaje to dzięki umiejętnościom. Jest jedna rzecz, ta której warto żyć i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, ta której warto żyć i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, ta której warto żyć. Taśmy, płyty to szacunek tradycji, kultowanie to obalanie mitów, koneksje to przyjaźnie z artystami, wolne style to setki godzin w sklepach z płytami to wojaże zagraniczne i sceniczne to sztama, sandel, brandy i szacunek to sprawdzanie się z MC z bitwy to tłumaczę, środowisko i wspólnota to tony zapisanych kartek, bohomazy to improwizacja godna MC to. Jest jedna rzecz, na której warto żyć i nie zmienia się nic. Jest jedna rzecz, na której warto żyć. To było właśnie z utwór Pei. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć, to hip-hop i nie zmienia się nic, tak jest w tekście oryginalnym. Zbyszek sobie troszkę zmienił ten tekst i zaśpiewał, jak państwo słyszeli, z bardzo dobrym efektem. Marek Niedźwiecki jest w studiu. Jeszcze masz jedną niespodziankę dla naszych słuchaczy. No właśnie, głównie jestem w sprawie tej niespodzianki. Kilkanaście dni temu zadzwoniła do mnie Halina Frąckowiak, że kiedyś Zbyszek podarował jej piosenkę i miała się ta piosenka ukazać na jej nowej płycie. No ale postanowiła odczekać troszkę po śmierci i dopiero teraz zarejestrowała to nagranie, a utwór jest piękny. Tekst napisał Jacek Cygan. Piosenka nosi tytuł W Krakowie pada deszcz i Halinka poprosiła, żeby premiera tego utworu wszędzie, gdzie tylko może, odbyła się dzisiaj. No więc u nas dzisiaj to będzie po raz pierwszy. Halina Frąckowiak w kompozycji Zbigniewa Wodeckiego z tekstem Jacka Cygana W Krakowie pada deszcz. A ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Marek Niedźwiecki w audycji Do Południa. Deszcz to tylko krople łez, zrywają się od tak niemądre, jakby chciały biec. Tłumaczę im, że ty, że tego nie chciałbyś, że tak lubiłeś śmiech, ironię, nie znosiłeś łez. proszę wybacz mi ten mój słabości dzień. Tyle wspólnych nut, przyjaźni, słów i scen. Proszę wybacz mi, że wciąż mi się śni tamten chłopak ze skrzypcami. Pada deszcz, krople łez. Nie, to nic, czy wiesz, słyszałam dziś My Way. Czy cicho jest, że to nie na zawsze, trochę wierzyć chcę. Proszę wybacz mi ten mój słabości dzień. Tyle wspólnych nut, przyjaźni, słów pisem. Proszę wybacz mi, pada deszcz. Halina Frąckowiak, piosenka Zbyszka Wodeckiego. Warszawski Kino Iluzjon w najbliższych dniach zaprasza na projekcję polskich dokumentów muzycznych. Tytuł przeglądu to zarazem tytuł jednej z piosenek Manamu. Wyjątkowo zimny maj. Dzień za dniem pada deszcz. Słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny maj. Koty śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią. Weronika Wiśniewska, Kino Iluzjon. Nazwa cyklu okazała się prorocza, natomiast sam cykl skupia filmy dokumentalne, które są związane z polską muzyką, szczególnie z lat 80. Tutaj wyjątkowo pojawili się muzykanci Kazimierza Karabasza. Film krótkometrażowy z lat 60. Jeśli chodzi o polski dokument muzyczny, bardzo symboliczny film, niezwykle ważny. I ogólnie film ważny dla polskiego dokumentu. Katarzyna Wajda, filmografka. Pokażemy też trzy dokumenty, które wyszły z bardzo specyficznego miejsca, jak na początkach 80., czyli ze studia Króla Jerzykowskiego, założonego przez młodych ludzi, opierającej się takim hasłem do młodych przez młodych, czyli też młodzi reżyserzy. I te dokumenty, które pokażemy, muzyczne, czyli koncert Michała Tarkowskiego, Czuję się świetnie Waldemara Szarka i Fale Piotra Łazarkiewicza, to są właśnie takie dokumenty, które przez muzykę portretują całe to pokolenie właśnie tej pierwszej połowy lat 80. Przede wszystkim zobaczymy Manam i to w paru odsłonach, oczywiście w roli głównej właśnie w dokumencie Szarka. Właściwie takim faworyzowanym dokumencie, bo tam tych takich stricte dokumentalnych scen to jest 1/5, może 1/4 filmu. Będzie dużo kory. Czuję się świetnie! Ach ja, wspaniale! Nie muszę siedzieć! Co? też będzie oddział zamknięty, będzie Tilt, Brygada Kryzys, będzie Perfect, IRL, czyli Paweł Kukiz też takiej trochę innej odsłonie. Można powiedzieć trochę nowatorskiej, bardziej śmiałej w sposobie filmowania, w montażu, w zdjęciach. To wszystko rzeczywiście widać, że te koncerty nie są po prostu sfilmowane. Czuć, że twórcy świetnie przenieśli atmosferę tych koncertów, tych wydarzeń, przez co o wiele łatwiej trafiają te emocje do widza. Ty jesteś więcej niż muzyka, niż koncerty, bo też pamiętajmy, że w tej pierwszej połowie lat 80. to jest właściwie jedyna przestrzeń, nisza dla młodych ludzi, żeby po pierwsze poczuć wspólnotę, to już opada na tych dokumentach wielokrotnie, tam gdzie mamy wypowiedzi, żeby poczuć wolność, żeby wykrzyczeć swój bunt. Ten rok jest czymś więcej niż tylko muzyką, więc to jest też portret pokolenia, ale też portret czasów właśnie, tej zgrzebności lat 80., o której trochę już zapomnieliśmy, bo trochę przejmujemy stylistykę dzisiaj, zapominając, że to był rzeczywiście trudny czas i ta kontrkultura była ważna, jak mówi Kora. Tylko muzyce można wierzyć, ona jest najważniejsza. Cykl rozpoczyna film Koncert Michała Tarkowskiego 24 maja o godzinie 18. To jest piątek. Fala Piotra Łazarkiewicza 25 maja o godzinie 20. Czuję się świetnie Waldemara Szarka 31 maja godzina 20 wraz z muzykantami. Wszystko oczywiście w kinie Iluzjon w Warszawie. Fale pokażemy w wersji odrestaurowanej i jest to wersja pełna, czyli z tymi scenami, które zostały w latach 80. wycięte przez cenzurę. No, Iluzjon odwiedził Ryszard Jaźwiński. A ja chciałbym Państwu zarekomendować film, który opowiada o Czesławie Niemenie, jeżeli mówimy o polskich filmach muzycznych. Ale to jakby też opowieść na zupełnie inny fragment naszej audycji. Jest za 7 minut 11. Connected.